برگ سبز، برنامه شماره 189. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبینگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. Thank you. که نظر صورت نکوی تو دارم، چنین که پیش نظر صورت نکوی تو دارم، به هر طرف که کنم سجده رو به روی تو دارم. به دیدن دگرانم چه سود، چون من حیران نظر به صورت ایشان و دل به سوی تو دارم. نشستم حریفان به بزم عشق و من از غم گرفته ساغر و با خویش گفتگوی تو دارم. عشق بازی بایدت ای دل هوس بازی نکن، سر پای دوست نه ورنه سرافرازی نکن. تا ندانند از پریان کرا من عاشقم، تا ندانند از پریان کرا من عاشقم، چون به رویش بنگرم ای عشق هم مازی نکن. هرچی میخواهی بگو با من، ولیکن این مگو دیده بربند از رخ خوبان نظر زین مکن. ای نفس یک بار با شادی برای سینه، ای نفس یک بار با شادی برای سینه، این همه با آه هستی سوز دمسازی نکن. هست خاموشی بسی خوشتر مرا ای آرزو، باز برپا در دلم شور هم‌آوازی نکن. نیست زیر بارغم ای چرخ تابم بیش از این، نیست زیر بارغم ای چرخ تابم بیش از این. ساز با من همچو جانان ساز ناسازی نکن. گر بگویم به تو ای ما چه چه زیبا دیگه نازی، رخ بر افروزی و عشق هنازم thank you. بدانی که چه خوب است خط بر ورق گل، یک نفس آینه thank you. زیبد که به درگاه هست نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شد. آن که شنیدید برنامه شماره 189 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، مجید و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، بابا فغانی شیرازی، گلبن، عراقی. آهنگ شور دشت.